Lactocontrol. I produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest już ósma, czas na serwis Trójki. Z porcją najnowszych informacji czekają Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. O solidarności i braterstwie w czasie wojny mówili na Zamku Królewskim prezydenci Polski i Ukrainy. Minister rolnictwa Henryk Kowalczyk podał się do dymisji. Jeszcze dziś ma być powołany jego następca. Biało zrobi się na południowym wschodzie Polski. Miejscami może spaść do 25 cm śniegu. Historyczne przemówienia na Zamku Królewskim w Warszawie. Prezydenci Polski i Ukrainy mówili o współpracy, wierze w zwycięstwo i sprawiedliwym rozliczeniu winnych toczącej się wojny. Wołodymyr Zełenski przywoływał słowa polskiego hymnu. Sprawdzę te słowa. Co nam obca przemoc żyła szablą odbierzemy. Spełnią się słowa, co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Kiedy ukraińska flaga powróci na całe terytorium Ukrainy i pokonamy rosyjskiego okupanta, przekonamy się, że cztery kolory dwóch flag, niebiesko-żółty i biało-czerwony, pokonały rosyjską flagę trójkolorową. Prezydent Zełenski podziękował też narodowi polskiemu za pomoc okazaną ukraińskim uchodźcom. Prezydent Andrzej Duda przekonywał, że nie ma zgody na ustępstwa wobec Rosji. Zapewnił, że Warszawa nadal będzie adwokatem niepodległości Ukrainy. Zapowiedział, że Polska nie zgodzi się na rozmowy pokojowe tak długo, aż Rosja całkowicie nie wycofa się z Ukrainy. Wystąpień prezydentów słuchały tłumy Polaków i Ukraińców. To jest nasz wspólny interes, żeby Ukraina wygrała i żeby wesprzeć prezydenta, że przyjechał do nas. Ja думаю, że dla bohaterów było ważne. To było bardzo ważne dla moich rodaków. Ta wizyta miała symboliczny wymiar, ale wlała w nasze serca nadzieję. Wielu Ukraińców właśnie nią będzie teraz nieść do swych domów. Багато українців тут хочуть повернутися додому. Ти це переживаєш, ці відчуття, які були в період війни, ти їх якби відчуваєш по-новому. Mam takie uczucia, jakbym przeniosła się do czasu sprzed wojny, mogła na nowo przebywać w takiej rzeczywistości. To ważne, że padło tu tak dużo słów o współpracy z Polską. My tu żyjemy, odczuwamy to na co dzień. Ale najważniejsze, musimy wygrać. Ще сильніші і хочеться, щоб ми, ну, перемогли. Поляки і українці – це брати. Ми вам дуже вдячні. Najważniejszym przesłaniem wizyty Wołodymyra Zełenskiego było to, co on oraz prezydent Andrzej Duda mówili na Zamku Królewskim. Tak, spotkanie przywódców Polski i Ukrainy podsumował w programie pierwszym Polskiego Radia wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Tam było bardzo jasno powiedziane i w jednym, i w drugim wystąpieniu, że potrzebna jest jedność, utrzymywanie jedności Zachodu, że Zachód tylko zjednoczony może doprowadzić do sytuacji, w której uda się powstrzymać rosyjski imperializm i on nie pójdzie dalej. To, co mówił jeden i drugi prezydent, że to, że pomagamy teraz Ukrainie, to nie znaczy, że możemy spocząć na laurach. Musimy pomagać do ostatecznego zwycięstwa, do wyparcia Rosjan z Ukrainy. Już za pół godziny prezydent Andrzej Duda będzie gościem salonu politycznego Trójki. To pierwszy wywiad głowy państwa po wizycie ukraińskiego przywódcy w Polsce. Rozmowa do wysłuchania w Radiowej Jedynce i w Polskim Radiu 24. Jeszcze dziś mamy poznać nazwisko nowego ministra rolnictwa. Henryk Kowalczyk zrezygnował. Wicerzeczniczka PiS-u Urszula Rusecka powiedziała, że decyzja o dymisji wynikała z tego, że najważniejsza deklaracja wobec rolników w sprawie ceł nie zostanie spełniona. Bo taka jest decyzja Unii Europejskiej. Musimy tutaj przyznać, że Unia Europejska w żaden sposób nie wspiera i nie pomaga poza środkami, które zadeklarowała. To jednak Polska jakby zmaga się najbardziej z tą sytuacją związaną na rynku zbóż, na rynku kukurydzy. Według nieoficjalnych informacji nowym ministrem ma zostać szef Sejmowej Komisji Rolnictwa Robert Telus. Śnieżyce zapowiadają synoptycy na południowym wschodzie Polski. W ciągu dnia i najbliższej nocy miejscami może spaść nawet do 25 cm śniegu. Spodziewane są też opady marznące, mówi Michał Kowalczuk z Instytutu Meteorologii. Lokalnie na wschodzie, zwłaszcza przed południem, możliwe opady marznące powodujące gołoleć. Dziś na termometrach od zera w Bieszczadach do 6 stopni w centrum i 10 na zachodzie kraju. Wielki Czwartek rozpoczyna w kościele katolickim Triduum Paschalne. Po południu papież odprawi mszę Wieczerzy Pańskiej w więzieniu dla nieletnich pod Rzymem. Rano będzie przewodniczył mszy Krzyżma Świętego w Bazylice Watykańskiej. Msza w Bazylice rozpocznie się o 9:30. Tradycyjnie papież poświęci oleje, które będą wykorzystywane przy udzielaniu sakramentów. O 16:00 przybędzie do więzienia, gdzie będzie przewodniczył mszy Wieczerzy Pańskiej połączonej z obrzędem obmycia stóp. 10 lat temu, w Wielki Czwartek, 10 dni po wyborze, Franciszek w Casal del Marmo obmył stopy 12 osadzonym, chłopcom i dziewczętom różnych narodowości i wyznań. Przedtem papieże odprawiali tę mszę w Bazylice Świętego Jana na Lateranie. Od tej pory papież Franciszek celebrował mszę Wieczerzy Pańskiej w więzieniach, domach opieki, a także w ośrodkach dla uchodźców. Dzisiejsze nabożeństwo odbędzie się bez udziału mediów. Będzie je można obejrzeć w streamingu portalu Vatican News. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek przynosi nam zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami i rozpogodzeniami na zachodzie kraju. Na wschodzie i północnym wschodzie opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od zera na południowym wschodzie i w Dolinach Karpackich. Tutaj maksymalnie na słupkach rtęci tyle Państwo zobaczą. 6 stopni w centrum i 10 na zachodzie. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program trzeci. 6 minut już prawie po godzinie 8:00 to... Trzecie okrążenie. Witam się z Państwem. Radosław Nałęcz. I Karol Gnat. Dzień dobry, witamy tych, którzy dopiero teraz włączyli radioodbiorniki. Mówimy dzisiaj o sporcie. My mówimy, goście mówią i mówią nasi słuchacze. Słuchałem rozmowy o e-sporcie, bardzo fajna rzecz, ale mam pytanie, czy interesowaliście się może kiedyś połączeniem modelarstwa i sportu, modelami zdalnie sterowanymi, których no, używa się do celów bardzo sportowych. W Polsce bardzo niszowy, bardzo mało popularny, ale mamy zawodników w Polsce, kilku, a zwłaszcza jednego, Michała Orłowskiego, który jest jednym z najlepszych zawodników na świecie. I właśnie o to chodzi, żeby też Państwo nam podpowiadali, na kogo warto zwrócić uwagę i na jaką dyscyplinę również, bo w zdrowym ciele, zdrowy duch. Fascynujące to było modelarstwo i sport, podobnie jak drony. Na przykład dzisiaj organizuje się wyścigi dronów, a one służą przecież do różnych rzeczy i celów. Bardzo Panu dziękujemy za ten telefon. Tak jest. On jest ważny i myślę, że powinniśmy jakoś po świętach do tego tematu powrócić. Dlaczego? Bo sport to zdrowie. To ciągle o tym zdrowiu, a Międzynarodowy Dzień Sportu również dzisiaj, ale jak ustaliliśmy, ponad podziałami e-sportowcy także mogą świętować. W każdej porze roku, czy to jesienią, czy zimą, czy latem, czy wiosną, sport jest zawsze potrzebny. Hej! 4 pory, już teraz w Trójce. Pamiętam tylko, że była wtedy wiosna, wiadomo, maj te sprawy, drzewa całe w kąkach, serce pojemne jak przedwojenna panna i pragnienie, by ją wypełnić. Uwiodła mnie przepaść jednego spojrzenia, runęłam w nią, rozkładając ramiona. Składałam całe lato i bym się roztrzaskała, gdyby nie spadochron z wyrzutów sumienia. Ma czyściutkie sumienie i bilet pewny do nieba bram. Bożego Narodzenia jestem z powrotem i leżę przy tobie, czy szczęśliwsza, nie wiem, ja nie wiem. Patrzę na ciebie w nocy, ty już uśmiesz, składa się obok, oglądam nas w lustrze i widzę, od lat nieprzerwanie podróbkę szczęścia z fabryki na Tajwanie. Mam czyściutkie sumienie. jest Hej, już się nie mogę października doczekać. Wtedy Hej na specjalnym koncercie w Spodku z okazji 30-lecia. Ja widziałem, że pan do Katowic się wybiera. Już przebieram nóżkami. Ale do października jeszcze trochę czasu. Teraz taka ciekawostka, bo na świecie istnieje około 8 tysięcy różnych sportów. Nie może więc zdziwić fakt, że wśród tak dużej liczby dyscyplin znajdą się takie, które śmiało możemy nazwać nietypowymi. Kilka z nich przybliży nam już teraz Mateusz Warianka. W Finlandii istnieje eukon kanto, czyli sport polegający na noszeniu żon. W Anglii dość popularne jest turlanie się za 5-kilogramowym serowym krążkiem, a w Afryce regularnie odbywają się wyścigi strusi. Kilka nietypowych sportów znalazło też swoich fanów w Polsce. Dobrym przykładem jest tutaj Quidditch, czyli popularna gra znana fanom Harry'ego Pottera. Gra została przystosowana do ziemskich warunków. W książce bohaterowie latali na miotłach, a w rzeczywistości uczestnicy biegają z kijami między nogami. Zasady wydają się proste. W każdej drużynie mamy na boisku 6 osób na początku. Jest to obrońca, 3 ścigających i 2 pałkarzy. Wiadomo, obrońca musi dopilnować, żeby kafel nie wpadł między jego bramki, które stanowią 3 pętle. Ścigający próbują te punkty zdobyć i grają kaflem. Przyjmują piłkę od innych ścigających z przeciwnej drużyny. Natomiast pałkarze, ich zadaniem jest strącić przeciwników z miotły, używając tłuczków. Wyjaśnia Jakub Siemiętkowski, zawodnik Quidditcha. Ale to nie wszystko. Gra toczy się 18 minut. W 18 minucie wchodzi znicz. To po prostu osoba, która ma przyczepione do tyłu pleców piłkę tenisową w czymś w rodzaju skarpety. Gra kończy się w momencie złapania znicza. Ten sport zaadaptowały brytyjskie koledże. Później gra trafiła do kolejnych krajów. W naszym co roku odbywają się Mistrzostwa Polski. Po lataniu na miotle chciałoby się wrócić na ziemię, ale nie prędko. Teraz zabawa przenosi się pod wodę, bo chodzi o podwodnego hokeja. Zasady są niemal identyczne jak w odmianie na lodzie, z tą różnicą, że krążek znajduje się pod wodą. Siłą rzeczy zawodnicy również. O szczegółach mówi Mariusz Grzęda, zawodnik szuwarów Ostrzeszów. Na dnie jest krążek, który waży 1,3 kg. Jest to ołowiany krążek. Mamy 30-centymetrowe kijki, za pomocą których podajemy krążek do naszych partnerów i strzelamy bramki. Co ciekawe, podwodny hokej jest najpoważniejszym z tych mniej poważnych sportów. Co roku odbywają się Mistrzostwa Świata, które są transmitowane przez telewizję. Pod swoje skrzydła tę dyscyplinę wzięła nawet Światowa Konfederacja Sportów Podwodnych. A na koniec wracamy na powierzchnię. Czas na dyscyplinę, która łączy ze sobą piłkę nożną, hokej, koszykówkę i kolarstwo. Mowa o cycleball. Zawodnicy grają w piłkę i jednocześnie jeżdżą na rowerach. To bardzo wymagający i dynamiczny sport. Zasady są proste, po prostu trzeba zdobyć więcej bramek od rywali. Wyjaśnia Norbert Mulis, komisarz Światowej Unii Piłki Rowerowej. Rowery używane do tej gry są wyjątkowe. Nie mają żadnych przerzutek, przełożenia, kierownica jest pionowa. Konstrukcja roweru pozwala na mocne uderzenie piłki, a także stanie w miejscu. Nie można dotykać piłki ręką, tylko bramkarz może to robić. Jeśli zawodnik stanie stopą na ziemi, musi wrócić się za swoją bramkę i dopiero wtedy może dołączyć się do kolegów. W tej sytuacji odgwizdywany jest też faul, który skutkuje rzutem wolnym lub rzutem karnym. Wbrew pozorom nie jest to taki niszowy sport. Mistrzostwa Świata w 2019 roku zgromadziły przed telewizorami ponad 2 miliony osób. Na trybunach zawody obserwowało blisko 10 tysięcy fanów. W Polsce piłka rowerowa nie jest tak znana, ale w Niemczech czy Czechach cieszy się sporą popularnością. Te najdziwniejsze dyscypliny sportowe zebrał dla Państwa Mateusz Warianka. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Sportu, więc warto pamiętać o tym, że sport u swojej podstawy miał jednoczyć i być dla każdego bez względu na wyznanie, rasę czy niepełnosprawność. W ostatnich latach na popularności zyskuje ampfutbol, dlatego za chwilę gość Mateusz Szczepaniak, zawodnik ampfutbolowej drużyny Legii Warszawa. I'll keep it secret. Oh my mind, I'll keep it hush if we do something dumb tonight. So many reasons. Oh my mind, we should know better. Not talk about sex, but I don't wanna stop it. Thinking about about you every night, every day. I can tell your body feel the same. Put our hands in places we don't want them to know. Come and meet me where the lights are low. I've been thinking about you every night, every day. I can tell your body feel the same. Put our hands in places we don't want them to know. Come and meet me where the lights are low. She said, let's do this. Oh my, my, a little less stalking, a little more lips on mine. Let's get into it. Oh my, my, I know I said let's not end up in bed, but I don't wanna stop it. No, no, no, if I'm being honest. Whoa, oh, oh. I've been thinking about you every night, every day. I can tell your body feel the same, feel the same. Put our hands in places we don't want them to know. Come and meet me where the lights are low. I've been thinking about you every night, every day. I can tell your body feel the same, feel the same. Put our hands in places we don't want them to know. Come and meet me where the lights are low. To zdecydowanie z okazji tego Międzynarodowego Dnia Sportu taka muzyka od razu. Żeby tempo trenować. Nadać na Oczywiście, przykład ruchowi na boisku. Kardio sobie poprawić. O, właśnie, Tobie Romeo przed chwilą w Trójce. A w naszym studiu już gość Mateusz Szczepaniak, prezes AMP futbolowej sekcji drużyny Legii Warszawa, już w studiu. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Dzień dobry. Młody facet, młody taki, a już na, z takiej funkcji ważnej. Dlatego ważnej, bowiem AMP futbol bardzo się rozwija, szczególnie w Polsce. No i warto zauważyć to, że także różnego rodzaju kluby, stowarzyszenia, organizacje, fundacje zwracają uwagę na to, że sport dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi to ważna rzecz. A ostatnio też pomogła nagroda, prawda? Nagroda FIFA dla Marcina Oleksego też. Za najpiękniejszą bramkę. Tak, zdecydowanie. To jest młody sport. W Polsce tak naprawdę 10-11 lat ta dyscyplina jest uprawiana przez zawodników. Myślę, że przez te 10 lat rozwój jest naprawdę bardzo szybki i dużo więcej osób o tym słyszało. Tak jak ja zaczynałem wam w futbolu właśnie na początku, to każdemu musiałem tłumaczyć, czym jest on futbol i jak to wygląda i jak się w to gra. Natomiast teraz, tak jak pan powiedział, dzięki też i Marcinowi i tym działaniom tych wszystkich organizacji, tak, które w Polsce zajmują się futbolem, nie trzeba tego tłumaczyć, każdy wie, co to jest. Są chętni, są zawodnicy, są organizacje, które się tym zajmują, więc naprawdę ten progres przez te 10 lat jest naprawdę duży. Marcin jest taką wisienką na torcie, przepraszam, tylko taką złotą gwiazdką, która przypieczętowała pracę was wszystkich i zawodników, ale ludzi z całego otoczenia, bo pokazuje, jak ten sport jest piękny i że można w nim zdobywać bramki, no takie stadiony świata. To prawda. Tak, zdecydowanie jest tutaj pole do popisu, jeżeli chodzi o te bramki. Wiele bramek pięknych pada na naszych stadionach, nie tylko naszych, też w całej Europie, bo jest to sport i europejski, i światowy. Natomiast ta bramka Marcina jest wyjątkowo ładna. I też pokazuje ducha sportu, takiego prawdziwego, takiego ducha organicznego, że ważna jest właśnie rywalizacja, że ważne jest fair play, że niekoniecznie ile tam żelu powinno znaleźć się na włosach, czy kto jakim samochodem podjeżdża, ale właśnie sport, jakby idea sportu jest tutaj realizowana moim zdaniem, w moim odczuciu, tak w 100%. Tak, ponieważ jest to sport tak naprawdę amatorski, tak, czy półamatorski, można powiedzieć, że ZAMP futbolu jeszcze no to nie jest zawodostwo, że można z tego żyć. Ale może doczekamy się kiedyś jakiejś ligi zawodowej na przykład, albo drużyn zawodowych złożonych tylko z zawodników. Myślę, że tak, bo idziemy w dobrym kierunku, chociażby to, że jesteśmy częściami profesjonalnych klubów, czy współpracujemy z profesjonalnymi klubami, tak? Wiadomo, że wszystko się rozbija gdzieś tam na końcu o finanse, o które musimy gdzieś tam dbać i szukać. Natomiast myślę, że trzeba cierpliwie czekać i te 10 lat pokazuje, że stałość w rozwoju przynosi konkretne efekty. A jak to było w waszym przypadku? Od czego zaczynaliście i jak to się stało, że zostaliście sekcją Legii Warszawa? Bo to będzie ciekawy przykład i może taka templatka dla innych klubów w Polsce, żeby iść tą samą drogą. Zaczynaliśmy tak naprawdę od kilku zawodników, zawodników, którzy byli z okolic Warszawy i powiedzmy Mazowsza, postanowiliśmy stworzyć drużynę w Warszawie i tak to rozwijało się z roku na rok, że musieliśmy gdzieś tam sformalizować nasze działania, tak? Założyliśmy fundację, która stworzyła wtedy drużynę Glory Warszawia i po 2 latach i osiągniętym Mistrzostwie Polski doszliśmy do porozumienia z drużyną Legii Warszawa, że fajnie stworzyć sekcję, tak, żebyśmy grali jako Legia Warszawa, czyli byliśmy, można powiedzieć, gotowym produktem, mieliśmy zawodników, mieliśmy całą organizację, mieliśmy sukces i w porozumieniu właśnie z klubem uznaliśmy, że to już jest kolejny właśnie krok, żeby iść w tym kierunku. Super. Może profesjonalizacji, później była Liga Mistrzów, tam możemy się pochwalić sukcesami, bo 3. miejsce w Lidze Mistrzów i 2. miejsce w Lidze Mistrzów już jako Legia Warszawa, więc te sukcesy też są. To teraz jeszcze warto oczywiście zaprosić słuchaczy, żeby obserwowali mecze. Jest na pewno drabinka, są terminy. Jak tak, to wygląda? W szczególności chcemy zaprosić tutaj na nasz warszawski turniej, który odbędzie się 22-23 kwietnia na boiskach tutaj przy Łazienkowskiej, więc serdecznie zapraszamy kibiców. Gramy tak naprawdę cały dzień od godziny 11 do 17. Tych meczów jest dużo. W szczególności zapraszam na mecze naszej drużyny. Gdzieś tam szczegółową rozpiskę na pewno będzie można znaleźć na naszych socjalach. Natomiast wszystkie drużyny z całej Polski przyjeżdżają, bo gramy w takim formacie turniejowym, każdy z każdym, i później jest wyciągana duża tabela. Świetna robota, panowie. Bardzo wam dziękujemy. Gratulujemy. Trzymamy mocno kciuki. No i czekamy też na sekcje żeńskie. Mam nadzieję, że są takie. To króciutko tylko. Tak, króciutko jedno zdanie. Jest już reprezentacja Polski kobiet, a u nas planujemy otworzyć taką sekcję, ponieważ mamy już 5 kobiet, które chcą uprawiać ten sport. Mamy dzieciaki, więc ta oferta, jeżeli chodzi o sport osób po amputacjach, jest u nas. Brawo, o to chodzi. Prezes Mateusz Szczepaniak, amfutbolowej sekcji piłki nożnej Legii Warszawa, gościem naszego studia. Dziękujemy pięknie. Dziękuję. Wrócić na front, choć nasz największy wróg to ja, płacę za błąd. Gdzieś daleko stąd, gdy próbowałem kilku innych serc, a ty byłaś tu wciąż. Po cichu odliczałaś dni, czekając na najmniejszy znak. Dopiero dziś rozumiem, dziś tak bardzo chcę słyszeć cię znów. Słyszeć cię znów.

i Besan krople. Po co je stosujesz? Wiesz, do niedawna miałam problemy z trawieniem. Ciężko na żołądku, uczucie pełności i to odbijanie. To było krępujące, szczególnie w towarzystwie. Pomógł mi i Besan krople. Suplement diety i Besan krople zawiera ekstrakty z 6 ziół, które wspomagają trawienie, zdrowie żołądka oraz eliminują wzdęcia. Pomaga trawienie, a święta tuż, tuż. I Besan krople. Naturalnie na trawienie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 29 minut po godzinie 8. Sponsorem audycji jest Orlen. Radio Nawigator. Ostatni raz o poranku sprawdzamy sytuację na polskich drogach. Monika Gniewaszewska i Polskie Radio Kierowców. No nie jest niestety wesoło, zwłaszcza na obwodnicy Warszawy na S2, gdzie doszło do wypadku na 466 kilometrze jezdnia do Poznania. Tutaj mamy nieczynne dwa pasy. Zator jest więc naprawdę duży. W stronę Poznania ma prawie 5 kilometrów. Korkuje się też jezdnia w przeciwną stronę, w stronę Siedlec. Tu kierowcy zatrzymują się jeszcze przed węzłem Opacz. Kłopoty z przejazdem są też na dwójce, to na wysokości Poznania. 155 km między węzłami Komorniki, Poznań Zachód. Tu też jest wypadek i zablokowany w związku z tym jeden pas w stronę Świecka. Obwodnica Krakowa. Kierowcy zwalniają przed węzłem Krakowska Wina. Jezdnia w stronę Katowic. Spory korek mamy też na Dolnym Śląsku przy dojeździe do Wrocławia. Kierowcy zatrzymują się kilka kilometrów za węzłem Udanin i w dużym bardzo spowolnieniu, a też korku jadą w okolice Nowej Wsi Kąckiej do Wrocławia. Korkuje się też Śląsk, węzeł Brzęczkowice. Ciasno jest na wysokości Mysłowic, to S1 na jezdni w stronę Częstochowy. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji był Orlen. Dziękujemy pięknie za raport. Teraz czas na serwis Trójki i Krzysztof Zyblewski. Dzięki pomocy Polski i walce Ukrainy z rosyjską agresją spełnią się słowa: co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy, tak mówił na placu Zamkowym w Warszawie prezydent Wołodymyr Zełenski. Podkreślał, że miliony Ukraińców czują się w Polsce nie jak w gościach, ale jak we własnym domu. Chcę jeszcze raz podziękować za to całemu polskiemu narodowi, szczególnie za te pierwsze tygodnie wojny i potem, kiedy potrzebna była pomoc i wtedy mieszkańcy przygranicznych miasteczek i wsi otwierali drzwi dla Ukraińców. Nie było żadnych granic. I jestem pewny, że to był początek tego czasu, gdy pomiędzy Polską i Ukrainą nie będzie granic i do tego dążymy. Nie będzie granic politycznych, gospodarczych i tych najważniejszych, historycznych. I zrobimy w tym celu wszystko dla naszych narodów, ale do tego potrzeba zwycięstwa. To był historyczny dzień i historyczna wizyta. Tak włoska telewizja Rai News 24 podsumowała wizytę prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie. Brytyjskie media podkreślają, że Polska od początku wojny stale zabiega o pomoc dla Ukrainy i sama obiecała przekazanie kolejnych samolotów MiG-29. The Independent wskazuje, że wizyta uwypukliła rosnącą międzynarodową rolę, jaką Polska odgrywa w nowym porządku bezpieczeństwa. Ukraińcy pamiętają, kto im pierwszy pomógł, dlatego Zełenski honoruje teraz Warszawa, a nie Berlin. Tak pisze niemiecki Die Welt. Dziennik podkreśla, że Polska jest uważana za najważniejsze europejskie wsparcie Kijowa. Premier Mateusz Morawiecki leci do Mołdawii. W Kiszyniowie spotka się z premierem, a także z prezydent Mają Sandu. Przywódcy omówią możliwe wsparcie w związku z zagrożeniem ze strony Rosji. Szefowie rządów będą dyskutowali o projektach gospodarczych i finansowych, które pomogą wzmocnić niezależność Mołdawii. Polska aktywnie wspiera także drogę Kiszyniowa do członkostwa w Unii Europejskiej. Według prezydent Mai Sandu Rosja ma przygotowane plany obalenia rządu Mołdawii i podporządkowania sobie całego kraju, by uniemożliwić mu wejście do Unii. Eksperci, ale i mieszkańcy uważają, że Rosjanie mogą zaatakować Mołdawię pod pretekstem ochrony rosyjskojęzycznej ludności. Tylko 4% osób deklaruje się jako Rosjanie, ale znaczna część społeczeństwa popiera prorosyjskie partie polityczne. Mają one 38 mandatów w 101-osobowym mołdawskim parlamencie. Pełny serwis Trójki o 9:00. A teraz zapraszamy na specjalne wydanie Salonu Politycznego Trójki z Pałacu Prezydenckiego przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Dzisiaj Radiowa Trójka gości w Pałacu Prezydenckim. Gościnę udzielił nam jego gospodarz, prezydent Andrzej Duda. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry wszystkim naszym słuchaczom i widzom. A jesteśmy też na antenie radiowej jedynki w Polskim Radiu 24 i w mediach społecznościowych. Panie prezydencie, na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie był pan wczoraj z prezydentem Ukrainy, wisi taki baner z zaproszeniem na wystawę Zmienność Fortuny. Czy myśli pan, że to może być taki proroczy tytuł, że ta zmienność fortuny może dopaść Rosję, która chciała znowu panować nad częścią świata? No nie ukrywam, że mam nadzieję, że tak się stanie, dlatego że jeżeli Rosja chce panować nad częścią świata, to niestety historia uczy, że jest to tak, jak mówił w 2008 roku prezydent Lech Kaczyński, że chce wtedy opanować to swoje otoczenie, które uważa teoretycznie za swoją strefę wpływów, a mianowicie niestety państwa bałtyckie, Ukrainę, no i także i sięga czasem do naszych obszarów, a my tego bardzo nie chcemy. A jak pan widzi perspektywę końca tej wojny w tym momencie? Ja myślę, że koniec tej wojny, jaki powinien być, oczywiście patrząc na to z polskiego punktu widzenia, tak? Bo ja na wszystko patrzę z punktu widzenia naszych interesów, chcę to z całą mocą podkreślić. Powinien być taki jak 10-punktowy plan Wołodymyra Zełenskiego. Znaczy jednym z absolutnie fundamentalnych warunków musi być opuszczenie wszystkich okupowanych ziem Ukrainy przez wojska rosyjskie, czyli powrót Ukrainy do pełnej kontroli nad jej międzynarodowo uznanymi granicami. Czyli do granic sprzed 2014 roku. Tak, dokładnie. Do granic, w jakich Ukraina była przed agresją rosyjską w 2014 roku. Ale jak wiemy, Rosja się do tego pokoju, że tak powiem, nie kwapi i dostrzega to też NATO. Czy Ukraina poradzi sobie w realizacji tego planu bez międzynarodowego wsparcia i bez presji właśnie na to, żeby to były granice sprzed 2014 roku? Nawet świetnie uzbrojona Ukraina. No świetnie uzbrojona Ukraina, czyli znaczy jednak Ukraina z międzynarodowym wsparciem. No bo prawda jest taka, że dzisiaj bez tego międzynarodowego wsparcia, zwłaszcza w kwestii dostarczania uzbrojenia, no Ukraina nie będzie świetnie uzbrojona. To jest jedyny tak naprawdę i to fundamentalny warunek tego, żeby Ukraina mogła stawić w ogóle militarnie czoła Rosji. To jest faktycznie to, że będzie otrzymywała cały czas dostawy uzbrojenia. Te dostawy uzbrojenia w pierwszej kolejności zapewniają Stany Zjednoczone. To jest największa pomoc. Na drugim miejscu jest Wielka Brytania. Na trzecim my. Czy jesteśmy z tego dumni? W sensie sąsiedzkim tak, ale przede wszystkim jesteśmy w tym bardzo pragmatyczni. To znaczy my po prostu wiemy, że Ukraina musi się obronić i to jest warunek i gwarancja naszego bezpieczeństwa. Jeżeli by się Ukraina nie obroniła, jeżeli Rosja zajęłaby Ukrainę, okupowała Ukrainę tak jak chciał, nie mam co do tego żadnych wątpliwości, Władimir Putin rok temu i jak planował, że będą okupowali Ukrainę, no mielibyśmy granicę z Rosją, Rosję, która odniosła sukces imperialny i Rosję, która z całą pewnością dalej wyciągałaby swoje pazury po kolejne państwa. A jeśli chodzi o presję polityczną, czy są szanse na to, żeby ona była i stabilna, i wystarczająco mocna? Szanse są zawsze, natomiast trzeba nad tym pracować, to bez wątpienia. I tak myślę, że wielu ludzi się nie spodziewało, że presja polityczna, którą uda się stworzyć, będzie tak silna, że jednak wielu przyjaciół Rosji sprzed tej wojny, a nawet jeszcze takich, którzy w tej przyjaźni starali się pozostać, mimo tego, że Rosja tą wojnę rozpoczęła i mimo, że zaatakowała haniebnie Ukrainę. Jeśli nie w przyjaźni, jednak to w interesach. Przyjaźni, czyli interesach. No, w polityce przyjaźni jako takiej nie ma, no chyba, że jakaś indywidualna między przywódcami. No chyba, że pana z prezydentem Zełenskim. No tak, to jest szczególny związek, ale to też ma jednak ogrom najczęściej profil związany z naszymi zadaniami, które my wykonujemy, aczkolwiek muszę powiedzieć, tak, to prawda, że polubiliśmy się również i osobiście. Myślę, że jest jakiś taki sympatyczny, jest jakaś taka sympatyczna relacja między nami także i po prostu taka no, towarzyska, przyjacielska, koleżeńska. Rozumiemy się nawzajem. Myślę, że na wiele spraw patrzymy podobnie. Więc no, wielu porzuciło swoje interesy, widząc, że nie da się po prostu ich utrzymać wobec tego, co Rosja zrobiła i wobec świadomości świata tego, co Rosja zrobiła. Ale ta świadomość to jest bardzo skomplikowana sprawa, bo ona też jest w ogromnym stopniu zbudowana przez media po prostu. Przez to, że media pokazują tą wojnę w zasadzie minuta po minucie. I natychmiast można zobaczyć, co się dzieje dzieje w Bachmucie, można zobaczyć, co działo się w Charkowie, można zobaczyć bombardowane osiedla mieszkaniowe, można zobaczyć tragedię, jaką do jakiej Rosja doprowadziła naród ukraiński. To nad kim trzeba pana zdaniem popracować, jeśli chodzi o te presje, żeby... Mówię o przywódcach, którzy są niestabilni czasem. Nie mówiłbym tutaj w szczegółach. Proszę mi pozwolić uniknąć takiej odpowiedzi. Ja powiem tak, ogólnie trzeba po prostu cały czas powtarzać. To jest też to, co mówiłem wczoraj w moim wystąpieniu. No jest niestety tak, że po ponad roku wojny, po ponad 400 dniach wojny, wiele środowisk, zwłaszcza na zachodzie Europy, zwłaszcza tam, gdzie do tej wojny jest daleko. Inaczej tą wojnę widzi się tutaj, w Polsce, gdzie przebywa dzisiaj na naszym terytorium, jak szacujemy, nawet około 3 milionów obywateli Ukrainy. 11 milionów ponad przekroczyło naszą granicę od początku wojny. Inaczej tą wojnę się tutaj widzi, kiedy ma się do czynienia z nimi na co dzień, wszędzie, w sklepach, w autobusach, w urzędach, no wszędzie, tak, na ulicy spotyka się ich bardzo często, ludzi, których dotykają też i osobiste tragedie w związku z tą wojną, no choćby utraty najbliższych, więc to jest co innego niż, nie wiem, w Portugalii, w Hiszpanii, daleko od tej wojny, czy nawet we Włoszech, które są trochę bliżej, ale jednak ta wojna gdzieś dziejąca się setki czy wręcz tysiące kilometrów od nich jest bardziej abstrakcyjna. Więc to też jest kwestia tego. I to zmęczenie jest. I dlatego o tej wojnie trzeba cały czas mówić, że ona jest rzeczywiście niebezpieczna, że ona się może rozlewać, że ona może stworzyć bardzo niebezpieczny precedens na przyszłość, który zagrozi stabilności całej Europy. Pamiętajmy, że kiedy Niemcy hitlerowskie zaczęły swoją, no, na tamte czasy imperialną agresję, tak, chciały panować nad całą Europą, no to skutek był taki, że bezpośrednio do wojny musieli się włączyć nawet Amerykanie zza oceanu i tutaj na terenie Europy ginęli amerykańscy żołnierze. Więc świat wie o tym przy odpowiedniej świadomości, że wojna, która by się rozprzestrzeniła, która by się rozlała, może być straszna i może pociągnąć za sobą dramatyczne ofiary. Panie prezydencie, czy ta wczorajsza wizyta podniosła polsko-ukraińskie relacje, które są na bardzo wysokim poziomie od dawna, na poziom jeszcze wyższy, pomimo trudnych spraw i tematów, które nie były tylko tematami dotyczącymi prawda, wdzięczności, przyjaźni i tak dalej. Ja bardzo mocno za każdym razem podkreślam. Oczywiście, że moja dobra znajomość, moje koleżeństwo, moja przyjaźń z Wołodymirem Zełenskim zaczęła się jeszcze przed wojną, bo proszę pamiętać, że jeszcze przed wybuchem wojny, przed rosyjską agresją był u mnie w Wiśle z taką bardzo właśnie sympatyczną, półnieformalną wizytą. I mieliśmy wtedy sposobność faktycznie dużo porozmawiać. Wcześniej też mieliśmy taką sposobność w Odeście, gdzie spędziliśmy razem kilka godzin na bardzo przyjemnej rozmowie i ciekawej przede wszystkim. Trochę o polityce, trochę o życiu, trochę o naszych sprawach po prostu. No tak po ludzku, po koleżeńsku. Więc ta więź już była, ale ona została scementowana w sensie takim politycznym, państwowym po prostu przez zwykłych ludzi. To jest fenomen tego, co się zdarzyło, że w tym całym straszliwym nieszczęściu wojny dwa narody, Ukraińcy i Polacy, potrafiły przełamać bariery, które przecież były, są, które związane są z bardzo trudną historią, z wieloma też czasem uprzedzeniami. Jasne, ale teraz, przepraszam panie prezydencie, ciągle pan mówi o uczuciach, emocjach. Ale ja pytam też o różne interesy. Znaczy interesy, no. Interesy są oczywiste i każdy to widzi w tej chwili. O konkrety, które zostaną po tej wizycie. Ale to interesy są bardzo jasne i każdy to widzi w tej chwili. Proszę zobaczyć, dzisiaj Ukraina widzi, w jaki sposób otrzymujemy pomoc. To nawet Wołodymyr Zełenski do mnie powiedział wczoraj tutaj w czasie posiedzenia delegacji. Którędy idzie do nas główna pomoc? No tymi wielkimi drogami, które są zbudowane przez Polskę. Autostradą A4. Tym, że pomoc może dzisiaj docierać błyskawicznie z Gdańska do Rzeszowa, bo już są autostrady i drogi szybkiego ruchu, które łączą nasze porty z Rzeszowem. To wszystko się zdarzyło w ciągu ostatnich lat. Ukraina dzisiaj widzi, że my jesteśmy niezwykle sprawnym pasem transportowym dla niej, że nie ma lepszego wsparcia i lepszej pomocy. Dlatego czy to w formule dzisiaj wsparcia dla Ukrainy, czy w formule odbudowy Ukrainy, czy w formule przyszłych interesów. Jeżeli Ukraina chce być zwrócona na Zachód, a chce być zwrócona na Zachód, jeżeli chce należeć do Unii Europejskiej, być wspólnotą Zachodu, a chce należeć do Unii Europejskiej i chce być częścią wspólnoty Zachodu, to Polska jest jej naturalnym, oczywistym partnerem. Także w odbudowie. W każdym calu i w każdym aspekcie. I dzisiaj to, że mamy największy obrót gospodarczy wśród partnerów Ukrainy z Ukrainą, my właśnie, że jesteśmy największym dzisiaj partnerem gospodarczym Ukrainy. Ukraina widzi, że to jest w jakimś sensie naturalne, bo jesteśmy tym jej największym dzisiaj na Zachód sąsiedztwem. I Polska, Ukraina to widzi, jest kluczem i dostępu dla niej do Morza Bałtyckiego przemieszczania się dalej na zachód Europy, szybkiego przemieszczania, komfortowego przemieszczania. Wczoraj rozmawialiśmy o budowie szybkich kolei Kijów-Warszawa. Powiedzieliśmy, to będzie taki symbol, w którym kierunku rzeczywiście jest Ukraina zwrócona. Dalej będziemy budowali tą kolej, będziemy budowali ją dalej, żeby była szybka do Berlina, żeby ona była dalej szybka do Paryża. O to chodzi. Jak pan powiedział o pasie transportowym, to od razu nasuwa się w tym momencie transport zboża. Jak wiadomo, tu się nie bardzo udało. Prezydent Zełenski po rozmowie z premierem Morawieckim powiedział, że znaleźliśmy wyjście i to wyjście będzie przedstawione, nie wiem, czy doprecyzowane w najbliższych dniach. Czy pan coś na ten temat wie, panie prezydencie? Wiem, że pan premier był przygotowany do tych rozmów. Był zresztą pan premier u mnie i wczoraj, i przedwczoraj rozmawialiśmy także i na ten temat, więc to jest kwestia, do której podszedł bardzo poważnie i w ogóle cały rząd do tego podszedł bardzo poważnie. No, nastąpiły też zmiany. Aczkolwiek jeżeli spojrzymy z drugiej strony i dokonalibyśmy takiej naprawdę spokojnej analizy porównawczej tych cen zboża, pan premier wczoraj pokazywał mi cały wykres cen zboża z ostatnich 2 lat, to trzeba mieć świadomość, że o tej samej porze rok temu zboże było w cenie jeszcze niższej niż jest dzisiaj. Ono było rzeczywiście bardzo drogie, był taki pik ewidentny pod koniec zeszłego roku. No ale to robiło wrażenie, kiedy patrzyło się na wykres tych cen, takiego piknięcia spekulacyjnego wręcz, powiedziałbym, nagłego skoku cenowego. Te ceny później spadły, ale one, powtarzam jeszcze raz, dzisiaj i tak są na wyższym poziomie niż były dokładnie rok temu, więc jeżeli ktoś chce to sprawdzić rzetelnie, to niech sobie porówna. One oczywiście są dzisiaj niższe niż były późną jesienią, kiedy był ten skok cenowy, wyjątkowy zupełnie na przestrzeni ostatnich lat, ale w tej chwili są i tak wyższe niż były rok temu. No ale ja rozumiem rozgoryczenie rolników. Chcieliby mieć cenę jak najwyższą i tego typu sytuacje w oczywisty sposób ich denerwują. No dobrze, to jakie rozwiązania się mogą spodziewać? Oprócz tych dopłat, które już zostały ogłoszone. Myślę, że przede wszystkim jest to także i kwestia wprowadzenia dodatkowych obostrzeń i uszczelnień w przestrzeni granicznej transportowej pomiędzy Polską a Ukrainą. Lepszego uregulowania tych zagadnień. Jestem przekonany, że doświadczenie tego zeszłego roku, no po raz pierwszy mieliśmy do czynienia z taką sytuacją w zeszłym roku, pozwoli na to, żeby w tym roku były wprowadzone takie mechanizmy, które zapobiegną tego typu działaniom. Przede wszystkim działaniom spekulacyjnym, bo to jest najgorsze i to jest dla rolników najtrudniejsze. Panie prezydencie, to przy okazji już, za chwilę wrócimy do spraw międzynarodowych, zapytam, czy dziś powoła pan nowego ministra rolnictwa po dymisji Henryka Kowalczyka? Tak, mogę oficjalnie powiedzieć. Umówiliśmy się wczoraj z panem premierem. Właśnie wczoraj pan premier ze mną na ten temat jeszcze rozmawiał, że dzisiaj dokonamy powołania 2 ministrów. Nie tylko ministra, który przejmie pałeczkę prowadzenia spraw polskiego rolnictwa po panu ministrze, premierze Henryku Kowalczyku. Czyli pana posła Telusa? Tak, pana posła Telusa, ale też będzie minister cyfryzacji. Pan premier mi powiedział, że jest przekonany, że może tą cyfryzację w pełni również i w sensie formalnym złożyć w godne ręce. Dzisiaj jest tak, że sam pełni osobiście urząd tego ministra. Że kto może będzie to złożyć ministrem cyfryzacji? Pan minister Cieszyński, więc myślę, że nie jest. Czyli to żadne zaskoczenie. Czyli to nie ma zmiany, bo i tak się tym zajmuje. Zajmował się tymi sprawami, ale pan premier powiedział, że nabrał do niego tyle zaufania i także co do jego profesjonalizmu, jego umiejętności, jego zdolności w tym zakresie, jego wiedzy, że spokojnie może mu ten urząd w pełni powierzyć. Zapewnił pan, panie prezydencie, o naszych staraniach, o polskich staraniach, by uzyskać dla Ukrainy na przyszły szczyt NATO w Wilnie dodatkowe gwarancje bezpieczeństwa. O jakie gwarancje chodzi? Chodzi tylko o dostawy broni, czy coś poza tym? No nie chodzi tylko o dostawy broni. Te dostawy broni powinny iść do Ukrainy cały czas, bo to jest bardzo specyficzna sytuacja i dzisiaj, kiedy się przyjrzymy, to dwa czynniki tak naprawdę bronią Ukrainy. Po pierwsze, niezwykłe męstwo ukraińskich żołnierzy, ale też trzeba mieć świadomość, że tych ukraińskich żołnierzy jest z oczywistych przyczyn mniej niż żołnierzy rosyjskich. Ukraina po prostu jest kilkakrotnie mniejsza niż Rosja, także ludnościowo. Rosja ma pod tym względem znacznie większy potencjał. Poza tym myślę, że niestety jest też tak, to mówię z pewną przykrością jako człowiek, że życie ludzkie dużo większym poszanowaniem cieszy się na Ukrainie i w mentalności społeczeństwa i władz ukraińskich niż rosyjskich. To te ogromne straty, które ponosi Rosja ludzkie w czasie tej wojny, ta liczba żołnierzy rosyjskich, którzy giną, no niestety jasno to pokazuje. Rosja używa bardzo starego sprzętu dzisiaj, wyciąga sprzęt z magazynów, taki, który był produkowany jeszcze w latach 50. Niektórzy się z tego śmieją, ale proszę pamiętać, że jeżeli ten sprzęt jest na chodzie, jeżeli taki czołg nawet wyprodukowany w latach 50. jest na chodzie, to on waży te 50 ton i jedzie. I on po prostu miażdży. A co z migami, panie prezydencie? To przy okazji panie redaktor, i w związku z powyższym, żeby takiej sile miażdżącej się przeciwstawić, i w sensie ilościowym, i w sensie ciężaru, to Ukraina musi mieć nowoczesne uzbrojenie, bo tylko nowoczesnym uzbrojeniem można odepchnąć tego przeciwnika po to, żeby razić go z dużej odległości i samemu ponosić mniejsze straty. Jasne, więc musi mieć F-16 dostarczanie też, Ukrainie, dostarczanie Ukrainie cały czas nowoczesnego uzbrojenia ma tutaj znaczenie kluczowe. Przepraszam o te migi, Ukraina, dlatego że... Ukraina musi mieć lotnictwo, które będzie w stanie walczyć z lotnictwem rosyjskim, które będzie w stanie temu lotnictwu rosyjskiemu się przeciwstawić, które będzie w stanie zapobiec przewadze na niebie rosyjskiej, no, która w oczywisty sposób wpływa na losy wojny. Jeżeli i dopóki jesteśmy w stanie realizować to migami 29, to jest dobrze, bo Ukraina sama nimi dysponowała, piloci ukraińscy umieją je obsługiwać. Natomiast no, proszę pamiętać, że w czasie wojny uzbrojenie się wyczerpuje z różnych przyczyn, dlatego że się zużywa, dlatego że jest niszczone. No niestety, w związku z powyższym, a liczba migów 29 też jest ograniczona. Nam te migi już się kończą. My dzisiaj jeszcze mamy je w dyspozycji po to, żeby je używać do air policingu, które są dostosowane do standardów NATO i będziemy ale część ich, zostanie u i nas? Będziemy ich nadal używać i zostaną u nas dotąd, dopóki są u nas potrzebne właśnie do wykonywania tych misji, dopóki nie zostaną zastąpione przez samoloty FA-50 z Korei, które w tej chwili są dla nas produkowane. Wczoraj już były zdjęcia z Korei pierwszego samolotu z polskimi już szachownicami, z naszymi oznaczeniami, który jest w tej chwili w Korei testowany, ale te samoloty dopiero do nas przybędą, więc jak te samoloty będą do nas przybywały, a zamówiliśmy ich w sumie 48, to będziemy mogli stopniowo przekazywać to, co jest sprzętem tak naprawdę z punktu widzenia natowskiego jednak przestarzałym, bo migi 29 postsowieckie samoloty są sprzętem przestarzałym. To co z tymi F-16, których domagają się ciągle Ukraińcy? Dziękują za migi, ale chcą F-16. F-16 jest sprawą bardziej złożoną. Z polskiego punktu widzenia przede wszystkim mamy ich relatywnie niewiele. Nie, ja pytam, czy Polska będzie naciskać na decyzję NATO, żeby będziemy przede wszystkim lobbowali na pewno wśród państw NATO o to, żeby Ukraina mogła zrównoważyć tą rosyjską siłę w powietrzu, żeby miała ku temu zaplecze. Żeby te państwa, które mogą, przekazywały Ukrainie no, po prostu swoje samoloty w standardach natowskich, no bo tak to będzie, jak te samoloty będą przekazywane. Trzeba do tego szkolić ukraińskich pilotów, bo oni też muszą być do tego przygotowani, więc to też jest cały proces, który wymaga czasu. Natomiast kiedy będą przekazywane, to po pierwsze jest decyzja poszczególnych państw, po drugie w ogromnej mierze jest to decyzja Stanów Zjednoczonych, bo proszę pamiętać, że każdy F-16 jest samolotem amerykańskim, nawet jeżeli jest w dyspozycji danego państwa, nawet jeżeli służy w siłach zbrojnych danego państwa, to żeby go gdziekolwiek przekazać, jest potrzebna zgoda Stanów Zjednoczonych, więc te elementy mają tutaj kluczowe znaczenie. Ale to jest też polski plan na szczyt w Wilnie, żeby przekonywać w tej sprawie? Przede wszystkim będziemy w Wilnie przekonywać do tego, żeby wspierać Ukrainę cały czas nieprzerwanie, żeby nie było właśnie tego efektu negatywnego, no o którym wczoraj powiedzieliśmy, że jest, że można go określić słowem zmęczenia wojną, tak? Ach, już dosyć tej wojny, przestańmy wspierać, może ta wojna się skończy, bo jeżeli przestaniemy wspierać, to ta wojna skończy się zwycięstwem Rosji, a do tego świat nie może dopuścić. A na kogo w sprawie i samolotów, i większych partii uzbrojenia liczy Zełenski, prezydent Zełenski? Na kogo możemy liczyć my jako sąsiedzi też? No oczywiście, że w największym stopniu liczy na Stany Zjednoczone. To jest największe mocarstwo militarne na świecie. To jest też największy zasób zbrojeniowy i w sensie rezerw, i w sensie tego, czym Ameryka dysponuje produkcyjnie. W związku z powyższym, no oczywiście, że ta pomoc ze Stanów Zjednoczonych ma tutaj znaczenie kluczowe. To jest świetny sprzęt, to jest sprzęt też wypróbowany na wojnach, więc to nie jest sprzęt, który dopiero jest poddawany jakimś testom. To ma też ogromne znaczenie z wielu względów. Natomiast oczywiście no, bardzo liczą też na to, że my będziemy nadal Ukrainie pomagali i my Ukrainę staramy się wspierać na różne sposoby. Narysowaliśmy sobie wczoraj taką wstępną mapę drogową tego polskiego wsparcia, ale powtarzam jeszcze raz, chcę wszystkich uspokoić. Realizujemy to tak, aby w żadnym stopniu bezpieczeństwo i stabilność wyposażenia wojsk Rzeczypospolitej nie była naruszona. Wręcz przeciwnie, jak wiemy, w tej chwili już zaczęły spływać do nas dostawy super nowoczesnego, zupełnie nowego sprzętu z Korei Południowej. Przyszły już czołgi K2, przyszły armatochaubice K9. Ostatnio byliśmy z panem premierem Mariuszem Błaszczakiem na pierwszym strzelaniu z czołgów K2. Rzeczywiście robi to świetne wrażenie. Żołnierze są bardzo zadowoleni z tego sprzętu. To samo armatochaubice K9, które są bliźniaczymi do naszych krabów. Będziemy mieli tego sprzętu przez najbliższe lata naprawdę bardzo dużo dostarczone i w związku z tym to co jest starsze, to co już użytkowaliśmy, przede wszystkim ten sprzęt posowiecki, który jeszcze w naszych zasobach jest, możemy przekazywać w Ukrainie, a on walczy. Panie prezydencie, we wczorajszym wystąpieniu premier Mateusz Morawiecki powiedział, że na osi Warszawa-Kijów będzie można budować nową architekturę bezpieczeństwa. Teraz, gdy trwa wojna, to trudno sobie wyobrazić, jak to może wyglądać. Co się może zmienić, jeśli, tak jak zakładamy, Ukraina wygra tę wojnę? Jaką rolę będzie odgrywała Polska? Czy rola Stanów Zjednoczonych się zmieni? Czy to za wcześnie, żeby o tym teraz myśleć? Troszkę za wcześnie, ale można dzisiaj śmiało chyba wysnuć takie przeświadczenie, że w momencie, jeżeli Ukraina obroniłaby się przed Rosją, bo myślę, że pojęcie Ukraina wygra jest pojęciem trudnym. Ja powiem tak, Ukraina rzeczywiście wygra, jeżeli się po prostu obroni, bo to oznacza dla Ukrainy wobec mocarstwa, wobec starcia zwykłego państwa. Ukraina jednak jest zwykłym państwem, z mocarstwem, jakim jest Rosja, pod każdym względem ilościowym, pod tym względem, że dysponuje bronią nuklearną, że ma ogromne magazyny broni, że ma dużo więcej ludzi, że ma ogromne zasoby naturalne, a tym samym i finansowe. Ale miejmy nadzieję, że jeśli chodzi o tę broń nuklearną, to nas straszy. Straszy NATO. NATO reaguje bardzo spokojnie. Skończmy najpierw ten pierwszy temat, potem będziemy ewentualnie ten drugi omawiali. Natomiast tutaj, więc odparcie Rosji będzie zwycięstwem Ukrainy. To oczywiste. Nikt dzisiaj nie mówi o tym, że zwycięstwo miałoby polegać, nie wiem, na zajmowaniu Moskwy. To w ogóle tymi kategoriami nikt tutaj nie rozumuje. Po prostu będzie sukces Ukrainy, jeżeli Ukraina w tej sytuacji zdoła się obronić. I to właśnie w takim sukcesie chcemy Ukrainie pomóc i Zachód chce pomóc. Ale to będzie oznaczało, że jednocześnie Ukraina będzie militarnie państwem bardzo silnym. Do tego też trzeba mieć świadomość. Będzie miała tysiące super doświadczonych w boju żołnierzy. Będzie miała wyposażenie, które pozostanie w Ukrainie po wojnie i to będzie państwo, które będzie miało także i swoją ogromną renomę militarną, wojskową. Więc to będzie faktycznie militarna potęga na skalę Europy i byłoby dobrze, gdyby taka potęga była też częścią Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo to oczywiście będzie wspierało także i nasze bezpieczeństwo wtedy. Więc to jest taka rzecz, że my idziemy w kierunku takim, jak to Amerykanie mówią, win-win. tak, że obie strony wygrywają. Na tym, co robimy dzisiaj, ma wygrać w przyszłości Ukraina, ma mieć lepsze możliwości rozwojowe, ma mieć lepsze możliwości odbudowy, także dzięki naszemu wsparciu, szybszą odbudowę, sprawniejszą, ale my też chcemy mieć za granicą wielkiego partnera, z którym będziemy mogli handlować, który dysponuje ogromnymi złożami naturalnymi, gdzie będziemy mogli również i my inwestować, gdzie będziemy mile widziani jako ci sąsiedzi, którzy w najtrudniejszej chwili zdali egzamin. To ma psychologicznie ogromne znaczenie. Jak Polak będzie witany na Ukrainie w przyszłości? Kim będzie, jak będzie oceniany polski sklep? Jak będzie tam oceniana polska, nie wiem, żywność? Jak będą oceniane polskie produkty? Jak będzie oceniany polski usługodawca, który tam będzie różne usługi chciał świadczyć? To ma ogromne znaczenie na przyszłość także dla robienia po prostu interesów. Jak się Polacy będą czuli, kiedy będą nad Morze Czarne jeździli na wakacje? Jak ci Ukraińcy będą ich witali? Panie dzisiaj to stało się bardzo na ważne, przestrzeni ale... ostatnich miesięcy pokazuje, że została zawarta wielka przyjaźń. Nasza rozmowa niestety dobiega końca, chociaż chciałoby się rozmawiać dużo dłużej, ale nie chciałabym, żeby tak pozostał w zawieszeniu ten wątek nuklearny. Czy my rzeczywiście, bo niektórzy się tego obawiają, NATO podchodzi do tego spokojnie, chyba słusznie. Czy to nie jest tak, że jeśli chodzi o ten kierunek wschodni, to my bardziej jesteśmy narażeni w tym momencie na wojnę hybrydową, która może się nasilać, na przykład w okresie przedwyborczym. Zagrożeń takich jest bardzo wiele, potencjalnych. Myśmy się o tym przekonali na przestrzeni ostatnich lat. No proszę pamiętać, że to, co działo się na polsko-białoruskiej granicy przed rozpoczęciem jeszcze rosyjskiej agresji na Ukrainę, czyli ten atak hybrydowy na naszą granicę, nazywamy go atakiem hybrydowym nie bez przyczyny. Mamy dokumenty na to, mamy materiały wideo, że za ataki na granicę w istocie były odpowiedzialne białoruskie służby, czyli tak naprawdę był odpowiedzialny reżim białoruski, no białoruskie państwo, bo jeżeli funkcjonariusze służb pchają na granicę migrantów i w jakimś sensie nie tylko nakłaniają, ale wręcz zmuszają ich do atakowania tej granicy, atakowania granicy, nie do jej przekraczania na przejściach granicznych w normalny sposób, tak jak to się dzieje w cywilizowanych warunkach zgodnie z prawem, tylko przechodzenia właśnie przez zieloną granicę w nielegalnych miejscach do łamania prawa. Czy jesteśmy przygotowani, że sytuacja się może powtórzyć, mimo że mamy zabezpieczenia? Oczywiście, że musimy się spodziewać tego, że różne tutaj mogą być i dlatego budujemy